بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد tunaendelea kitabu chetu al-qawaidu al-fiqhiyya tunafika kwenye baiti ya 28 samastas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى والعرف معلوم به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه Beti yetu ya leo ni beti ambayo inatambia wal urfu maamulun bihi idha warad, na urf inatumiwa, sawa? Urf inatumiwa. Kutaka tujue kwanza, lazima kutaka kujua hiyo urfu inatumiwa vipi. Pana haja kubwa sana tujue kwanza nini maana ya neno al-urf. Sawa mashe zangu. Tukishaipata maana yake, hapo itakuwa ni urahisi kwetu sisi. Al-urf maana yake ma'tadahu an-nasu. Sawa? Ma'tadahu an-nasu imma jami'uhum au ghalibuhum. Sawa. Ma'tadahu an-nasu imma jami'uhum au ghalibuhum. Sawa. Ma'tadahu an-nasu imma jami'uhum aw ghalibuhum. Aw ma i'tadatuhu ta'ifatun min an-nas. Aw ma'tadatuhu ta'ifatun min an-nas. أو ما اعتادته طائفة من الناس. صح. إما جميع هذه الطائفة أو أكثر هذه الطائفة. ما اعتادته طائفة من الناس إما جميع هذه الطائفة أو أكثر هذه الطائفة. يدو ما نعلن العرف سوا كوي العرف ما اعتاده الناس نعلم باي واتوا من كشا زوية إما جميعهم إما واتوا من زوية كوي أتين دايو مامبو au ghalibuhum, au wengi wao wanatenda hicho kitu. Au ma'tadatuhu ta'ifatun minan nas, au ukakutana kundi fulani la watu ndio limezoea kufanya hicho kitu. Imma jami'uhum, imma hilo ta'ifa, hilo kundi, hilo labda kabila fulani lote lizima, au aktharu hadhihi ta'ifa, au watu wengi kwenye taifa hilo, kwenye kabila hilo au kwenye kundi hilo. Hiyo ndio inaitwa al-urf. Sawa? Wal urf ma'mulun bihi idha warad hukmu min ash-shari'i ash-sharif lam yuhad. Urf inatumiwa, ma'mulun bihi inatumiwa, idha warad hukmu min ash-shari'i ash-sharif lam yuhad, pindi ndani ya sheria patakuwa hapakuja dalili ya kuonesha hicho kitu. Urfu ma'mulun bihi inatumia. pindi sheria itakuwa imithibiti haikuja kuhadidi hicho kitu. Sawa? Bimana, kusema tuchukulia kwamba urfu, environment, kama ni sheria, ni pale ambapo patakuwa hakuna dalili ndani ya sheria ya kuja kupingana na hicho kitu. Tunakwenda eh? Hiyo kaida imeeleweka, tuendelee. Hadha maana qawli al-fuqaha. Hii kaida ndio inachukua maana ya ile kauli ya mafuqaha. Bimaana kwenye kaida nyingine ya ufupi mafuqaha wanasemaga al-aadatu muhakkamatun. Al-aadatu muhakkama. Aada inachukuliwa iko hukumu. Bia, mazingira, ada inachukuliwa kuweko hukumu. Sawa? Ai maamulun biha, bimaana ada hiyo inatumiwa. Fa idha nassa shari'u ala hukmin, ikiwa sheria itaweka dalili ya hukumu fulani. Wa allaka bihi shay'a, na ikaninginiza kitu chochote. Fa inna an-nassa ala haddihi wa tafsirihi, basi hiyo dalili inakuwa ndio nakuja kufasiri hiyo urfu, inakuja kukifasiri hicho kitu. Sawa? Wa illa rujia ila al-urfi al-jar, la sivyo utarejelea katika ada yenye kutumiwa. Nini maana yake? Ikiwa tunapata kitu, sawa, uko unasoma kitabu pakaja masala, wakaleta neno. Ili neno, kitu cha kwanza, anza utazame ndani ya sheria wamilifasiri aje. Ukikosa ndani ya sheria, tizama kwenye lugha ya Kiarabu wamifasiri aje. Ukikosa kwenye lugha ya Kiarabu, nenda sasa kwenye ada. Watu wa hiyo sehemu, hili neno wanalitumiaga aje. Ndio hapa anatuambia fa innasa. Sawa, ala haddihi wa tafsiri. Ikiwa kwamba vile sheria imiweka taarifu ya hilo neno hilo, tunachukua hilo neno la sheria. Wa illa, na kama sheria haikuweka taarifu ya hilo neno, rujia ila al-urfi, tunaenda kutizama ada ya watu inazungumzaje. Sawa, Islam. Wadhalika kalma'rufi fi qawlihi ta'ala, kama vile neno maaruf, neno wema kwenye kauli yake Allah aliposema waashiruhunna bil ma'ruf, na muishi nao kwa wema. Huyu wema unaokusudiwa ni wema gani? Tunatizama sasa. Kumtendea mke wako wema. Nchi yako inafanyaga vitu gani ambavyo mwanamume akifanya vinahesabika kwamba vile kamtendea wema mke wake? Ndio tunatizama kwenye hiyo nchi yako, kabila lako wewe, taifa lako, vile vitu ambavyo vikitendwa ndio inakuwa katenda wema kiada. Sawa? Wa hadha alladhi jara ala al-urfi an-nas, na haya ni yale ambayo yanatembelea katika urfi ya watu. Kabla ya kutoa mifano, hii ada au hii al-urf kusema ikubalike kwenye sheria, lazima ieneze sharti. Kuna sharti zikiwepo ndo tunasema kwamba vile ada inachukuliwa kwa ni dalili. Kama hizo sharti hazikuenea, hatuichukulii. Sawa? Na nadhani bila shaka kwenye mwanzo wa darasa zetu pa nafasi tumewahi kuzungumzia hiyo masala, ila tukasema pengine tutakuja kuendelesha huku mbele. Sawa, tunaendelea. Masufi yao hapo wanajisikia kama wako peponi hapo. Sawa, tunakwenda. Sharti ya kwanza ni shurutu i'tibari al-urfi. Sharti za kusema urfu izingatiwe au ifuatwe au itegemewe. Sawa? Sharti ya kwanza. أن لا يخالف نصا من نصوص الشريعة. أن لا يخالف نصا من نصوص الشريعة. شو رأنيتها؟ يسو. شرطي أكوانزا؟ أن لا يخالف نصا من نصوص الشريعة. هيام. Sawa. Imeleweka? Ndiyo. Mfano. Sheria imisema maasfala mina lkaabaini mina lizari fa finnar. Mtu kufa nguo ya kuzidi jicho la mguni motoni. Ndo dalili yo. Sawa. Nasu ni dalili. Bimaana anda yukhalifa nasa min nususi sharia. Hiyo ada yako isipingani na dalili katika dalili za kisheria. Sheria imetuambia maasfala mina lkaabaini mina lizari fa finnar. Atakaiva nguo ndefu ya kuzidi jicho la mguu ni motoni. Sawa. Alafu kwenye ada yako wewe, labda kwenye kabila lako wewe, kuvaa nguo ndefu ndio inaonekana ni mtu wa heshima. Utafanya nini? Naam. Kuna kama Burundi kutoa ndevu ndio inaonekana kwa msafi. Ehe. Ngoja tumeje tuje kwa hiyo kama gisi ustaza anavyosema. Hii hapa hautoseme ti mimi ninafuata taifa langu, kabila langu, lazima nivae nguo ndefu kwa sababu ni ada yetu sisi, ndio kiltire yetu, ndio mila yetu sisi. Tunakwambia hii mila yako imeshapingana na dalili, kumbe lazima ufuate dalili. Au kama gisi ustaza anavyosema, kuna sehemu ambapo unaona kwamba vile kuacha ndevu ni uchafu. Ndio ada. Lakini sheria inatuonesha ulazima wa ndevu. Kumbe kwenye hiyo hali hautofuata tena ada, hautofuata al-urfu. Lazima ufanye nini? Ufuate dalili. Sawa. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili. An la yukhalifa mashtaratahu al-aqidani fil aqdi. An la yukhalifa mashtaratahu al-aqidani fil aqdi. Hiyo urfu hiyo, hiyo ada hiyo, isipingi yale ambayo wafanya wauzianaji wawili wamewekeana masharti yao. Ada isipingi sharti ya wauzianaji wawili waliojiwekea wenyewe. Sawa? An la yukhalifa mashtaratahu al-aqidani fil aqdi. Urfu au ada isipingi sharti waliowekeana wauzianaji wawili au wenye kufu, wenye mafungamano mawili, mafungamano ya kibiashara aina yoyote yale. Sawa. Mfano Burundi, mathalan Burundi, katika ada ya Burundi ni mfano natoa, katika ada ya Burundi mtu akija kupanga nyumba, sawa, akija kupanga nyumba, mwanzo wa nyumba, mwanzo, si mtu anatoaga avance? Ndiyo. Sawa, anatoa avance ya miezi mitatu, si ndio mwanzo? Anatoa avance ya miezi mitatu, kisha akishatoa avance ya miezi mitatu ataishi miezi mitatu bila kulipa, au atalipa tu na hela imeika hivyo hivyo? Atalipa na hela hivyo hivyo. Sindo ada ya Burundi? Ndiyo. Ila sasa mimi na wewe tunakubaliana, eh bwana, hii utatoa avance ya miezi mitatu, alafu utakaa miezi mitatu bila kulipa, kisha ndo uanze kulipa. Tukakubaliana mimi na wewe hapo, sawa? Ile ada yetu ya miezi mitatu mtu afu unaanza kuikaa unalipa, haina kazi. Ndiyo. Sijui kama umeelewa. Ibrahim, umeelewa? Haujaelewa? Ah, nakupa mfano mwingine. Mfano Burundi, mtu ukija kupanga makubaliano, mwanzo wa kuingia ndani ya nyumba unalipa pesa za nyumba, sawa, unalipa nusu, kisha pesa zingine utalipa baada ya miezi misita. Unanisikia? Mwanzo wa kuingia ndani ya nyumba unapaswa utoe hela nusu, alafu utakaa baada ya miezi sita ndo utakuja kulipa hela zingine. Sawa? Ndo ada ya Burundi. Lakini na watu kukubaliana kwamba vile mwanzo tu wa kuingia ndani ya nyumba nalipa pesa ya mwaka mzima yote kwa pamoja. Ile ada ya kusema nalipa nusu ingine, nusu nitalipa baadaye, inakufa. Sijui kama unaelewa. Naam. Manga pa hii hapa hii sharti ndio imevunjika kifupi. Sharti ndio inabaki, ile ada ndio inakufa. Kwa sababu gani? Ada imeshapingana na sharti ambayo wafanyaji wa biashara wawili wamekubaliana. Kwa hiyo ada ndio inakufa kwa sababu alituambia anda yukhalifa mashtaratahu al-aqidan. Ada isipingani na sharti ambayo wauzianaji wawili wamewekeana. Tunaendelea? Ah, sunga tu nakuja na zingine. Sawa. Sharti nyingine an yakuna mutarida au ghaliba. Mutaridan au ghaliba. Sawa. Ayakuna mutarida bimana ayakuna daiman aman, yani iwe ni iyo ada, iwe ni ada ambayo ni am, ambayo inajulikana. Sawa, yenye kudumu sehemu zote. Au ghaliba, au basi iwe iko na percent nyingi, inajulikana sana, hata kuto kujulikana kwa wote, lakini basi ijulikane kwa wengi. Akisio kitu unakijua wewe na mke wako, afuje utambie eti ndo ada. Hapana. Sawa? Tunaendelea. Kisha sharti nyingine. Ayakuna al-urfu al-muradu tahkimuhu qa'ima. Ayakuna al-urfu al-murad tahkimuhu qa'ima. قائما وموجودا. سواء عند إنشاء تصرف. عند إنشاء تصرف. Sawa. Tunaenda. Mfano. Inda inshai tasarruf. Bimaana hivi. Hii kaida, hii urfu, al-urfu, hii urfu, hii ada ambayo kuna kusudiwa hivi sasa, ambayo tutataka kuichukulia kwa hukumu, iwepo wakati wa harakati zenyewe kutaka kuanza. Sawa? Mfano ili ieleweke. Sawa. Bwana Rajab, mimi nakuitikia, nitakupatia dinari 10. Sawa? Nakwambia siku ya kwanza ukuje nitakupa dinari 10. Siku ya kwanza ukakuja, nikachukua dinari 10 nikakupatia. Dinari ni pesa za Arabuni, zipo kwenye makartasi. Wewe ulipofika hapa nikakupa dinari 10. Wewe ukaniambia hapana. Dinari, wakati wa mtume dinari ilikuwa nini? Ilikuwa inatengenezwa kwenye vingorongoro vya dhahabu ama argent. Kwa hiyo lazima unipatie zile dinari zenye ziko kwenye madhahabu. Sawa. Tunakwambia hapana. Tizama urfu yetu sisi hivi sasa, insha'i inda tasarrufihi. Iwepo. Urfu yetu hivi sasa dinari iko kwenye makartasi. Riali ipo kwenye makartasi. Kumbe sisi tunaenda na hiyo urfu yetu. Ile urfu wakati wa mtume hatutoitumia katika hizi zama zetu katika hali masala ya dinari. Sawa? Ndio maana hapa alikwambia ayakuna al-urfu al-muradu tahkimuhu qa'iman wa mawjudan. Ipo hivi sasa. Sawa? Inda insha'i tasarruf, inda insha'i tasarruf. Wakati tunaanza zile harakati za kupeana pesa, urfu yetu yenye ipo hivi sasa ndio tunatazama. Kama vile mtu anakuambia naipa parcel yangu mimi nimenunuaga faranga 10,000 mfano. Zama hizo amenunuaga faranga 10,000. Mtu chukua amenunuaga 100,000. Kipindi cha zamani 100,000. Leo parcel iko kwenye ngapi? Milioni. Tuchukue mathalani iko kwenye milioni 10. Sawa? Sasa tuseme Ismaila anakuja ananiambia hii parcel mimi naiuza milioni 10. Mimi naambia hapana. Turudi katika zama zenu. Ulinunuaga 100,000 na mimi nakupa 100,000. Hapana Sheikh. Ile ni urfu yao wenyewe, ile 100,000 ilikuwa na thamani yake na hivi sisi 100,000 zama zetu ina thamani yake. Kwa hiyo tunaenda tofauti gisi na hadi gisi zilivyo. Nadhani mieleweka eh? Ah, twende sasa kwenye mifano ambayo Sheikh ametuletea mwenyewe hapa ili tupate kuelewa zaidi. Anasema hivi: wakadhalika birru alwalidain, hivyo hivyo kuwatendea wema wazazi wawili, wasilatul arham, na kuunganisha undugu, fakullu ma yu'addu birran wasila, kila kitu ambacho kinahesabiliwa kuwa ni kutenda wema au kuunganisha undugu, fa huwa dakhil fi dhalika, vinaingia katika hilo. Kivipi? Kitu ambacho kwenye mazingira yenu, mathalan tuseme kama vile Burundi, ukitaka uonekane kwamba vile wewe umemtendea wema mzazi wako, lazima ununue gari, ndo ada. Sawa? Basi tabidi ununue gari umtendee wema mzazi wako, ndo ada yenye ipo. Sawa? Siko tuko tunaelewana? Pana mtu mmishwana, kusema ionekane kwamba vile umirudi kuleta mapatanisho kati yenu, lazima utoe pesa labda milioni 1, ndo ada yenu. Toa milioni 1 ili ionekane kabla umepatanisha undugu. Sawa? Sawa. Kwa ni mbano natafuta kuwa mwanamke, natoa mahari, namletea baba koti, naleta machungu mwanamke, ni katika ada. Ile ada inakuwa inafanyika. Kuna dalili miharamisha hiyo vitu? Sijui. Hakuna dalili miharamisha. Ni ada. Sawa. Ni ada. Utatoa. Lakini tu tusilazimishani mtu akashindwa kuoa eti kwa sababu hakununua koti la baba, hakuleta chungu kikubwa, hakuleta kitenge cha mama, mnamnyima mwanamke. Hapo unakuwa umeingia kwenye makosa. Lakini kama hali inakuruhusu, yalla. Sawa Sheikh. Haya, tunakwenda. Wakadhalika lafdhul qabd wal harz, hivyo hivyo pia katika matamshi ya kupokea vitu, labda kwenye biashara ukatumia tamko ambalo linaonekana kwamba vile utakuwa wewe umechukua hicho kitu. Mathalan katika ada yetu sisi, sawa, tuchukue twende kimatamshi ili ieleweke vizuri. Pana kuchukua, pana kushika, pana kukamata. Sawa? Hivi mtu akisema hivi nimeshika telefoni, maana yake ni sikushika tu hivi. Sawa. Lakini na imani kwangu ukisema kushika bi maana umechukua ukapeleka. Unaona tofauti inakuja? Katika ile matamshi hapa kwa tu Burundi ukisema nimeshika haina maana kwamba tu umechukua na ukapeleka kikao chako. Mimi hata nikikwambia hivyo bwana Rajab, shika telefoni. Unaweza ukaishika tu. Lakini Kongo nikikwambia shika telefoni, bi maana uipeleke uende nayo. Sasa inakuja kesi. Wewe umekuja Kongo ukanambia shika telefoni. Nikashika nikaenda nayo. Nikauzisha. Baadaye ukakuta unaniambia simu yangu iko wapi? Wewe usiniipe. Sijakupa. Nikwambia shika. Kama kisa hapa Burundi naweza kukwambia shika bi maana nishikie kwa muda ninarudi kuichukua. Lakini Kongo ishakuwa yako. Unaona tatizo pengine linakuja. Hapa sasa kwenye kesi inabidi jaji inabidi ajue matamshi ya ada za watu. Sijui watu naelewana? Haya. Walhirzi pia katika kumiliki kitu wa alfadhi al-uqudi kulliha, na matamshi ya mafungamano yote, mafungamano ya biashara, mafungamano ya ndoa, yurja'u fihi la urfi an-nas, yanarudia katika urfi ya watu. Sawa. Haya. Tunaenda? Na ndio maana tuchukue masala ya kwenye mavazi. Kwenye mavazi. Mavazi pia nakwenda sambamba na urfu za watu. Sawa? Okay. Saudia urfu yao wanamume ni kuvaa kanzu. Ndo ada ya Saudia. Ada ya Waarabu wanamume ni kuvaa kanzu. Ndo ada ya Waarabu. Sawa? Haya. Tukenda kwa ada ya Wazungu, ada yao ni kuvaa nini? Makoti, kravati, ndo ada yao. Twende Senegal, ada yao ni kuvaa nini? Baze, sio kanzu shekhe. Sasa wao tufika pale Senegal, ufika unawaambia hivi haijuzu kuvaa baze, lazima uvae makanzu. Ah, unaita makubwa. Kwa hiyo tunaenda na urfu ya watu. Uenda kule Senegal wanaona kwamba vazi la heshima ni baze, kama gisi Waarabu wanaona vazi la heshima ni kanzu, kama gisi Wazungu wanaona vazi la heshima ni koti. Kwa hiyo kila nchi, kila kabila liko na ada yake. Sawa. Sasa wewe unafika pale, mfano labda unatoka Uzunguni umevaa koti, unaingia Senegal. Uenda pale Senegal, wakimwona mtu amevaa koti vest, wanaona kama vile ni mtu wa maajabu sana, ni mtu ambaye kama vile hafai mpaka mtu avae bazen. Wewe ukafika pale ukataka kwenda labda kusalisha fasi, sawa, usiende unavaa koti, utaleta fujo kwenye ada yao. Vaa baze yao, uende kia ada yao ili usileti fujo. Sijui mnaelewa? Kikoi. Kikoi ni nguo ya wanaume, nguo ya wanawake. Naam. Kikoi kwa wanaume. Hapa kwetu Burundi, kikoi ni nguo ya wanaume, nguo ya wanawake. Wanawake ndio wanapenda kuivaa. Ila na wanaume wanavaa. Kwa hiyo kikoi ni nguo ya wote hapa kwetu Burundi. Lakini pana nchi zingine kikoi ni nguo ya wanaume tu. Kama vile ukienda kule ma Bangladesh, ma Palestine, mwanamke kivaa kikoi ni aibu. Haijuzu mwanamke kuvaa kikoi, ni aibu, ni nguo ya wanaume. Sijua tunaelewana. Kikoi ni nguo ya wanaume. Siku moja naingia kwa Dr. Majuto, pakaja jamaa mmoja mtu huko Pakistan, juu Pakistan ni karibu na India. Akakuja kununua kanzu, akamuonesha makanzu, akampatia kanzu moja ya weusi shekhe, zile za mafuta ndo zinavuma. Kanzu imiwaka. Akambia hii siitaki. Akambia shekhe, kanzu ni nzuri. Akambia hapana. Kwetu sisi wanawake ndo wanavaga kanzu za kung'aa sana. Kwa hiyo mimi siwezi nikaivaa kwetu hiyo. Ada yao kuvaa nguo ya kung'aa ni ya wanawake, sio wanamume. Kwa hiyo inabidi aende sambamba na ada, sivae ile nguo ya kung'aa. Sawa? Na ndio maana hata kwenye masala, Sheikh Uthaymeen alipokuwa anazungumzia masala kuhusu kufuga nywele, pana nchi ambapo kuachia nywele wanaume na wanawake wote wanafuga nywele. Sawa? Ada yao ni kawaida. Haya, sasa ikiwa kwenye nchi yako mwanamume hawezi akafuga nywele, yani kufuga nywele ni tu ya wanawake, inabidi sasa kwenye nchi yako usifanye nini? Usifugi nywele. Juu sileti matatizo kwenye nchi. Ada. Sio kwa kutu nalala. Jamaika ni dread. Nishasikia Sheikh Abdul Hamid anasema dread ni haram. Wallahu musta'an. Ila sijapata dalili ya kusema kwa kwamba dread ni haram. Sawa. Lakini msomi wa dini hapa Burundi tunaweka dread, watu watakustaajabu sana chef. Sio ada ya msomi wa dini kuweka dread. Ukiweka dread inaonekana kama ni wale watu ambao wapo hapo kusifu adabu. Si ndio hivyo? Kumbe inabidi nini? Wewe msomi wa dini kaa navyo mbali tu ku usileti utatanishi. Tafanya nini chef? Wanakubaniaga. Yaje. ومن هذا إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة. كأين تكوت نصوم أساس؟ بيندي أنتو أتاكبو موامريشا مبباجي وميزيغو حمالا مبباجي وميزيغو ونحوه نموزاكي مفانواكي بحمل شيء كواكم ببيا كيتو من غير إجارة هاكوبتانا ماليبو. Sawa? Tunaelewana? Falahu ujratun mithlu, falahu ujratun mithlu adatihi. Lazima alipwe sawa na ada yao. Sawa? Tulete mfano hapa kwa Burundi. Kutoka hapa Buyenzi mpaka kwenda Mvile, bei ya basi kawaida ni ngapi? 400. Tunakubaliana sio yote. Sindo bei ya basi, si 400. Lakini pana wakati unaweza ukazungumza na yule wa kumlango ukamwambia mimi nitakupatia 300. Akakubali. Sindo hivyo. Ukifika kule town utampa 300. Sawa? Lakini ada yetu sisi bisi ni ngapi Buyenzi hadi town ni 400. Wewe ukiingia ndani ya basi, hamkuzungumza kitu. Ukifika town lazima umpe 400. Kwa nini? Ada ni 400. Sheikh, unaeleweka hiyo? Usifike kule town ukagumka, pana nitakupa 300. Sheikh, hamkuzungumza kitu, mpe 400 ndo ada. Sawa. Pala mtu unakutana anatoka kanyosha mpaka town, anafika town anachukua pesa 300 eti ndo anampatia. Wale jamaa anambia pana sio ila BC. Anambia ndo hizo zeniko nazo. Lazima umlipe 400 kwa sababu gani? Ada ni 400. Na eti mngekuwa mmezungumza hapo sawa, lakini hamkuzungumza, utatoa 400 Sheikh. Sawa? Wayadkhulu fi hadha tasarrufu al-insani fi mulki ghayrihi. Haya pia yanaingia kwa mwanadamu atakapotumia milki ya mwingine. Wasti'malihi bighairi idhnihi, na kukitumikisha pasina idhni ya muhusika. Mimi niko na hii simu yangu Huawei. Burundi hii Huawei inanunuliwa pesa milioni 3. Mfano, mimi nimeweka hapa simu Huawei ya mpya, mfano inanunuliwa milioni 3 ya mpya, ambayo imekwisha tumika inanunuliwa milioni 1.5. Mimi nimeweka simu yangu hapo, wewe umekuja ukaitumia bila idhini yangu, ukaiharibu, ikaharibika kabisa, ikakata kuwaka, utanilipa simu yangu? Hautoniambia eti hapo kwa umeshitumikisha miaka 10, chukua nikupatie laki 9. Sawa? Hatukubaliani, hatukuzungumza kitu. Twende kwenye ada yetu. Simu ilikisha tumika na nilio ngapi? Milioni 1.5. Nipe milioni 1.5. Ndio ada yetu sisi kwenye nchi yetu. Unaelewa Sheikh? Kaka sana hizo kinaharibia vitabu. Tunaendelea. Idha jaratil adatu bidhalik. Lakini tunatizama ada, itakapopita ada kuna kwa hiyo masala. Tunatizama ada imeweka vipi mtu atakavyolipa. Sawa? Lakini basi naelewa kwa mfano kama pa ada yetu vitabu tunakuwa tunavipuuzia. Labda kama ile basi na lipo na soko ndio mtu akapata 2000. Akiharibu na tunasoma hapa. Wal musamahatu. Sawa? Na kusamehe, bimana kulipa na kusamehe. Hivyo vitu yote inatokana na ada. Katarawuhi bimiruahati ghairihi. Kama vile mtu kutumia feni ya mwenzake. Mimi jokia feni yangu hapa, mzee ukuja ukaitumia bila ruhusa yangu, ukaiharibu. Hapo tutatizamana Sheikh, ima ni kusamehe, ima unilipe. Sawa? Waduki babi, na kugonga kwenye mlango. Sawa? Ada yetu sisi, mtu hauna ruhusa kuingia ndani kwa mtu mpaka ugonge hodi. Ndio ada. wadukhuli mulki, kuingia kwenye ufalme wa mtu, kwenye utawala wa mtu, kwenye milki ya mtu, walau lam ya'dhan fihi, hata kama mwenye nayo, hata kama mtu akutoa ruhusa. Mfano, kuna vile vitu vidogo vidogo ambavyo kiada unaweza ukatumia bila hata kuomba idhini kwa mwenye nayo. Mathalan, bomba lipo uani, kikombe cha maji kipo hapo uani, kuja kuchukua kile kikombe na kuchota maji unywe, nahitaji kuomba idhini. Kiada yetu sisi tushazoea, unachukua kikombe unachota maji unakunywa unaweka hapo unakwenda. Nini ni ada hiyo? Haitazami, haiweki kwa hukumu. Sawa? Haya. Lijarayani laada walu urfu. Lijarayani laada walu urfu bi. Hiyo inatokana na kutembelea kwenye ada na mazingira na urfu ya hivyo vitu. Sawa mashe zangu. Darasa letu la urfu nadhani imeeleweka. Hizi sharti zizingatiwe vyema. Sawa mashe zangu. Sharti zizingatiwe vyema. Na hapo ndo mwisho wa darasa letu hilo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.